Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estağal hadis kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Yine Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den başka bir tarikten rivayetinde bayram namazlarında hutbeyi namazdan öncesine alan ilk kişi Mervan'dır. Bunu yapınca adamın biri ayağa kalktı ve namaz hutbeden öncedir dedi. O da o artık terk edilmiştir dedi. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki gerçekten şu adam üzerine düşeni yaptı. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim diyerek aynı hadisi nakletti. Buna benzer manada değişik rivayet yollarıyla gelmiştir hadis. Mesela İmam Müslim'in İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın benden önceki ümmetlere gönderdiği her bir peygamberin o ümmet içindeki ashabı arasında mutlaka sünnetine uyan ve emrini uygulayan kimseler vardır. Ancak onların ardından yapmadıklarını söyleyen ve kendilerine emredilmeyen şeyleri yapan nesiller gelir. O zaman da onlara karşı eliyle cihad eden kişi mümindir, onlara karşı diliyle cihad eden kişi mümindir ve onlara karşı kalbiyle cihad eden kişi mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den gelen rivayette de şöyle geliyor lafız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda yani kıyamete yakın ümmetime yöneticiler tarafından şiddetli belalar gelecektir. Bu belalardan ancak Allah'ın dinini tanıyıp onu tasdik eden kimseler ve Allah'ın dinini tanıyıp susan kimseler kurtulacak. Bunlar hayırlı bir amel işleyeni gördüklerinde o hayırlı amelden dolayı onu sevecekler. Batıl bir amel işleyeni gördüklerinde de ondan dolayı o kimseden nefret edecekler. İşte onları iman ve amel yönünden geri kalmaktan kurtaracak şey budur. Bu lafzın, bu şekilde gelen rivayetin isnadında kopukluk vardır. Zayıf bir ravisi de vardır. El-İsmaili Ömer radıyallahu anh'den rivayet ediyor yine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şu üç kesim dışında ümmetin neredeyse tamamı tehlike içindedir. Kötülüğü eliyle, diliyle ve kalbiyle reddeden kişiler. Eliyle reddetmeye korkarsa diliyle ve kalbiyle yapsın. Diliyle ve kalbiyle yapmaya korkarsa o halde kalbiyle yapsın. Ayrıca İmam Evzai rahimehullah Ali radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim diyor. Benden sonra mümin kişinin eliyle ve diliyle değiştirmeye güç yetiremeyeceği fitneler olacak. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü onların durumu nasıl olacak? Allah Resulü şöyle buyurdu. Onları yani fitneleri kalpleriyle reddedecekler. Ben tekrar ey Allah'ın Resulü bu durum onların imanlarından bir şey eksiltecek mi diye sordum. Buyurdular ki hayır sadece su tulumundan damlayan bir damla kadar. Hafız Heysemi bunu Mecmu'u Zevaid'de kaydetmiştir. Nakledilen bütün bu hadisler kötülüğü reddetmeye neyle güç yetirilebiliyorsa onunla reddedilmesinin vacip olduğunu göstermektedir. Kötülüğü kalp ile reddetmek ise mutlaka bulunması gereken hasrettir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Eğer kişi bir kötülüğü kalbiyle reddetmiyorsa bu durum onun kalbinden imanın çıkıp gittiğini gösterir. Bundan Allah'a sığınırız. Ebu Cuhayfe'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Ali radıyallahu anh dedi ki, kaybedeceğiniz ilk şey cihattır. Önce ellerinizle cihadı kaybedeceksiniz, sonra dillerinizle cihadı, sonra da kalplerinizle cihadı kaybedeceksiniz. Her kim kalbiyle iyiliği tanıyıp kabul etmez ve kötülüğü de çirkin görüp reddetmezse ters yüz olur, en üstü en alta gelir. İbn-i Mesud radıyallahu anh birinin iyiliği emredip kötülüğe engel olmayan kişi helak oldu dediğini iştir. Bunun üzerine İbn-i Mesud, Allah ondan razı olsun, iyiliği ve kötülüğü kalbiyle tanımayan kişi helak oldu der. Bunu Taberani Mucemül Kebir'de rivayet eder. İbn-i Mesud radıyallahu anh bu sözüyle iyilik ve kötülüğün kalp tarafından tanınmasının hiç kimsenin üzerinden düşmeyen bir farz olduğuna ve bunu bilmeyen kişinin helak olacağına işaret ediyordu. El ve dil ile reddetmek ise kişinin gücü nispetinde vacip olur. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, aranızdan yaşayan kimseler neredeyse şu duruma düşecekler. Bir kötülük gördüğü zaman ona karşı kalbiyle onu reddettiğini Allah'ın bildiğinden başka bir şey yapamayacak. Ebu Davud Sünen'inde Urs bin Amire radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Yeryüzünde bir kötülüğün varlığı bilindiğinde kişi onu gördüğünde kötü karşılarsa onu görmemiş gibidir. Kötülüğü görmediği halde ona rıza gösteren ise onu görmüş gibidir. Buna göre kim bir kötülüğe şahit olur da onu eliyle veya diliyle reddetmekten aciz kalır ve kalbiyle onu kötü görürse o kötülüğü görmemiş gibi olur. Bir kimse de o kötülüğe şahit olmadığı halde ona rıza gösterirse o kötülük karşısındaki durumu şahit olup reddetmeye imkanı olduğu halde rıza gösteren kimse gibi olur. Çünkü kötülüklere rıza göstermek günahların en çirkinidir. Bundan kurtulmanın yolu o kötülüğü kalp ile reddetmektir. Bu her Müslümanın üzerine farz olup hiçbir durumda bu sorumluluk onun üzerinden düşmez. İbn-i Ebit Dünya, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bunu ayrıca Beyhaki'de Sünen'de nakleder. Bir kimse bir günahın işlendiği yerde hazır bulunur da ondan nefret ederse sanki orada hazır bulunmamış gibidir. Bir kimse de orada hazır bulunmadığı halde o günaha sevgi duyarsa, meyil duyarsa sanki o günah işlenirken hazır bulunmuş gibidir. Bu hadis-i şerif az önceki hadis ile aynı anlamı taşımaktadır. Bu da şunu gösteriyor. Günah ve kötülükleri kalp ile reddetmek hangi halde olursa olsun bütün Müslümanlar üzerine farzdır. Ancak el ve dil ile reddetme sorumluluğu buna güç yetirilebildiği takdirde gerekli olur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği hadis-i şerif de bu manadadır. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet ve İbn-i İbban rivayet ediyorlar. Hangi toplumun içinde bir günah işlenir ve onlar onu değiştirmeye muktedir oldukları halde değiştirmezlerse onlara toplu olarak bir azabın gelmesinden korkulur. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Ebu Davud bu hadisi rivayet ettikten sonra şöyle diyor. Şube hadis hakkında şöyle der. Bir toplum içinde günah işlenirse onlar onu işleyenden daha fazla günahkar olurlar. Yine Ebu Davud Cerir radıyallahu anh'te Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Bir topluluğun içinde günah işleyen bir kişi bulunur da onu değiştirmeye güçleri yettiği halde bunu yapmazlarsa ölmeden önce mutlaka Allah Teala onları bir musibetle cezalandırır. İmam Ahmed de bu hadisi şu lafız ile rivayet ediyor. Bir topluluk içinde bir günah işlenir de onlar günah işleyenden daha çok ve güçlü oldukları halde onu değiştirmezlerse Allah Teala onlara mutlaka umumi bir ceza verir. Yine Adi bin Amire radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. İnsanların önlerinde açıktan günah işlenip bunu değiştirmeye güçleri yettikleri halde değiştirmeyen durumuna gelmedikçe Allah Teala belli kimselerin işlediği günahtan dolayı toplumun geneline azap etmez. Böyle yaptıkları zaman Allah Teala onu işleyene de işlemeyene de yani bütün topluma azap eder. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Müsned'de ayrıca Abdullah bin Mübarek Kitab-ı Zühd'de Taberani Mucemül Kebir'de rivayet ederler. Yine İmam Ahmet ve İbn-i Mace Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Teala kıyamet günü kulları hesaba çekecek. Hatta şöyle soracak. Bir kötülüğü gördüğün zaman onu reddetmene ne engel oldu? Allah Teala kula cevap için telkinde bulununca kul da şöyle cevap verecek. Ya Rabbi senden rahmetini umut ettim ve insanlardan korktum. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbesinde şöyle buyurmuştur. Dikkat edin. Bir kişinin insanlara karşı duyduğu çekingenlik, heybet, korku bildiği bir hakkı söylemesine asla engel olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ağlayarak şöyle der. Vallahi biz pek çok şey gördük ve söylemeye çekindik. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Bu hadisi rivayet eden İmam Ahmed'in müsnedinde şu ziyade de vardır. Şunu iyi bilin ki bir hakkı söylemek ya da önemli büyük bir şeyi hatırlatmak ne eceli yaklaştırır ne de rızkın uzaklaşmasına sebep olur. İmam Ahmed ve İbn-i Mace Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Herhangi biriniz kendisini hakir duruma düşürmesin. Biz ey Allah'ın Resulü bir kişi kendisini nasıl hakir duruma düşürür diye sorduk. Buyurdu ki Allah Teala'nın bir emrini görür. Orada kendisine söz söylemek düştüğü halde o konuda konuşmaz. Allah Teala kıyamet günü ona benim hakkımda şunu şunu söylemene engel olan neydi diye sorar. Kul insanlardan korkmuştum diye cevap verir. Hak Teala da asıl korkulması gereken ben değil miydim buyurur. Evet, bu son iki hadiste söz konusu olan korkunun kötülüğü reddetme sorumluluğunu düşüren korkudan daha aşağı derecedeki korku olduğu değerlendirilir. Said bin Cübeyr rahimeullah şöyle diyor. İbni Abbas radıyallahu anhumaya sultana da iyiliği emredip kötülüğüne engel olmam gerekir mi diye sordum. O da bana eğer seni öldürmesinden korkuyorsan gerekmez dedi. Bu soruyu ben tekrar sordum. Cevabı bana tekrarladı. Ben soruyu bir daha sordum. Yine aynı cevabı bana tekrarladı ve şayet mutlaka yapmak istiyorsan bu artık ikinizin arasında olacak bir iştir dedi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Tavus rahimeullah da şöyle diyor. Adamın biri İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya geldi ve bu sultanın karşısına dikilip iyiliği emredip kötülüğü yasaklamam gerekmez mi diye sorunca dedi ki onun için bir fitne olma. Bunun üzerine adam peki bana günah olan bir şeyi emrederse ne yapmamı söylersin diye sordu. Adama sormak istediğim bu muydu? İşte o zaman er kişi ol diye karşılık verdi. Madem bunu sormak istiyorsun o zaman erkek ol dedi. Nitekim az önce geçen İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu şu ifadeler geçiyordu. Ancak onların ardından yapmadıklarını söyleyen ve kendilerine emredilmeyen şeyleri yapan nesiller gelir. O zaman da onlara karşı eliyle cihad eden kişi mümindir. Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki yöneticilere karşı yapılacak cihad el iledir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İmam Ahmet şöyle demiştir. Bu hadis yöneticilerin cefasına sabretmeyi emreden hadislere muhaliftir. Böyle bir itiraza şöyle cevap verilir. El ile değiştirmek mutlaka emire karşı savaşmayı yani idareciye karşı savaşmayı gerektirmez. Nitekim diğer bir rivayette İmam Ahmet bu hususu kendisi de belirtmiştir. Demiştir ki el ile değiştirmek kılıçla ve silahla yapılmaz. Bu durumda yöneticilere yani emirlere karşı el ile cihat onların yaptıkları kötülükleri gidermektir. İçkilerini dökmek, onlara ait eğlence aletlerini kırıp etkisiz hale getirmek gibi. Yahut eğer gücü yetiyorsa yöneticinin emrettiği zulmü eliyle etkisiz hale getirmek gibi. Bütün bunlar caiz olup yöneticilere karşı savaşmak ve uzak durması hususunda hadis-i şerif varid olan sultana isyan bayrağı açmak anlamına gelmez. Çünkü çoğunlukla öldürülmesinden korkulan kişiler sultana isyan bayrağı açma emrini verenlerdir. Ancak silahlı olarak yönetime isyan etme hususuna gelince bunun Müslümanların kanlarının dökülmesiyle sonuçlanacak fitneler çıkarmasından korkulur. Evet, şayet sultanın kötülüğüne engel olmak kişinin ailesine ve komşularına eza ve cefa çektirecek ise o zaman kişinin kendisini bu duruma maruz bırakmaması gerekir. Çünkü burada eza ve cefanın kendisi dışında başka kimseleri de sirayet etme durumu vardır. Fuzail bin İyas ve başkaları da böyle söylemişlerdir. Bunun yanında bir kimse sultanın ölüm cezası vermesinden, kırbaç vurdurmasından, hapsetmesinden, zincire vurmasından, sürgüne göndermesinden, malını almasından ve buna benzer işkencelerinden korkarsa bu gibi durumlarda sultanlara iyiliği emretme ve kötülüklerine engel olma sorumluluğu o kişinin üzerinden düşer. İmam Ahmet, Allah rahmet eylesin, kendini sultanın kılıcına maruz bırakma çünkü onun kılıcı çekilmiş durumda beklemektedir der. İbn-i Şübrüme de şöyle demiştir, iyiliği emredip kötülüğe engel olmak tıpkı cihat gibidir. Kişinin iki kişiye karşı sabredip direnmesi ve onlar karşısında firara yeltenmemesi gerekir. Bundan fazla olurlarsa bunlara karşı dayanmak zorunda değildir. Kendisine sövülmesinden ya da kötü söz işitmekten korkuyorsa bile bu durumda kötülüğü reddetme sorumluluğu üzerinden düşmez. İmam Ahmet bunu açıkça belirtir. Şayet eza görmesi muhtemel ve bu ihtimal de kuvvetli ise bu durumda kötülüğü reddetmek daha faziletlidir. İmam Ahmet bu hususta işaret etmiştir. Allah kendisine rahmet eylesin. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadiste mümin kişinin kendisini zelil etmeye hakkı yoktur buyurarak güç yetiremeyeceği belaya kendisini maruz bırakması yasaklanmamış mıdır diye sorduklarında şu cevabı vermiştir. Hadis onun için söylenmiş değildir. İmam Ahmet'in söylediği bu söze Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet ettiği şu hadis-i şerif delil olmaktadır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurmuşlardır ki cihadın en faziletlisi zalim sultanın yüzüne karşı adaletin gereği olan sözü söylemektir. Bunun bir benzerini İbn-i Mace Ebu Ümame radıyallahu anh'den rivayet etmiştir. Bezzar'ın da müsnedinde zayıf bir isnad ile Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'den rivayetinde şöyle gelir rivayet. Dedim ki ey Allah'ın Resulü hangi şehitler Allah Teala katında daha değerlidir? Şöyle buyurdu. Zalim bir sultanın huzurunda kalkıp iyiliği emreden ve kötülükten uzak durmasını söyleyen ve bundan dolayı öldürülen kişi. Mümin kişinin kendisini zelil etmesi yaraşmaz hadisine gelecek olursak bu hadis şunu göstermektedir. Bir kimse yapılacak işkenceye dayanamayacağını ve sabır gösteremeyeceğini biliyorsa o zaman kendisini sultanın ezasına maruz bırakmamalıdır. Doğru olan budur. Hadiste belirtilen durum yapılacak işkencelere nefsinin sabır göstereceğini bilenlere yöneliktir. İmam Ahmet, Süfyan, Fuzail bin İyaz ve daha başka imamların söylediği şey de budur. İmam Ahmet'ten kalp ile reddetmenin yeterli olduğuna delalet eden ifadeler de rivayet edilmiştir. Ebu Davud'un Mesailu Ahmet isimli eserindeki rivayetine göre İmam Ahmet şöyle demiştir. Biz kalbiyle kötülüğü reddettiği takdirde kurtulmasını ümit ediyoruz. Eğer eli ile reddederse bu daha faziletlidir. İmam Ahmet'in bu sözü kişinin korktuğu durumlara hamledilmiştir. Nitekim bu husus birden çok kişinin yaptığı rivayetlerde açıkça belirtilmiştir. Kadı Ebu Yala söylenen kişinin kabul etmeyeceği bilinse bile kötülüğün reddedilmesinin vacip olduğu hakkında İmam Ahmet'ten iki rivayette bulunur ve bunun vacip olduğu görüşünün sahih olduğunu söyler. Nitekim seleften birine bu durum sorulunca şöyle demiştir. Kabul edilmeyeceğini bildiğin halde kötülüğü reddetmek senin için Allah Teala katında bir mazeret olur. Bu alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. Bu husus cumartesi yasağını çiğneyenlere nasihat edenlerin durumunu haber veren şu ayet-i kerimeye benzemektedir. Araf suresi 164. ayetinde şöyle buyrulur. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler dediler ki Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Kabul edilmeyeceği ve fayda vermeyeceğinin bilindiği durumlarda iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma sorumluluğunun düştüğü yönde rivayetlerde vardı olmuştur. Ebu Davud, Tirmiz ve İbn-i Mace'nin sünenlerinde Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh'den gelen rivayette Ebu Salebe'ye şu ey iman edenler siz kendinize bakın, siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez ayeti hakkında ne dersiniz diye sordular. Yani Maide suresinin 105. ayetini sordular. O da dedi ki vallahi ben de bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sormuştum. Buyurdular ki bilakis siz iyiliği emredin ve kötülüğe engel olun. Ancak cimriliğe boyun eğildiğini, nefsin arzusuna uyulduğunu, dünyanın dine ve ahirete tercih edildiğini ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz vakit yalnız kendi nefsinizin çaresine bakın ve avamı yani halkı kendi haline bırakın. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet. Ebu Davud'un süneninde Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelen diğer bir rivayette şöyle buyurulur. Bizler Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafındayken fitneden söz açıldı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların ahitlerini bozduğunu, emanetleri hafife aldıklarını ve şöyle şöyle olduklarını gördüğünüz zaman bu sözü söylerken ellerini birbirine geçirmişti. Bunun üzerine ben kalktım ve o şartlar içinde nasıl davranayım diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam evinde kal, diline sahip ol, iyi yani maruf olanı al, kötü olanı terk et. Sadece kendini ilgilendiren işlere bak ve halkı kendi haline bırak buyurdular. Bunu Ebu Davud dışında Ahmet, Hakim ve İbn İbban da rivayet etmişlerdir. Yine ey iman edenler siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez ayet-i kerimesi. Yani Maide suresi 105. ayet-i kerimesi hakkında sahabe-i kiramdan bir topluluğun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu ayette söz konusu olan zaman henüz gelmemiştir. Burada söz konusu edilen ahir zamandır. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Kalplerle nefsin arzuları birbirine karıştığı, parçalara ayrıldığınız ve birbirinizden kötülük görmeye başladığınız zaman bu durumda insan kendi nefsine bakmalıdır. İşte o zaman bu ayetin belirttiği zaman gelmiş olur. Evet, İmam Taberi tefsirinde bunu nakleder. Ayrıca Beyhaki'de Sünen'inde nakletmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma bu ayet-i kerime hakkında şöyle der. Bu ayet-i kerime bizden sonra gelecek olan toplumlar içindir. Onlar başkalarına bir söz söyledikleri zaman sözleri kabul görmez. Bunu da yine Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Cübeyr bin Nüfeyr de sahabe-i kiramdan bir topluluğun şöyle dediğini nakleder. Bir insanın nefsinin arzusuna uyduğunu, hep onun peşinde koştuğunu ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman siz kendi nefsinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz zaman sapan kimse size zarar veremez. Evet, yine Taberi tefsirinde aynı babda rivayet ediyor bunu. Mekul de şöyle diyor. Bu ayetin belirttiği vakit henüz gelmemiştir. Eğer vaizler korku içinde olur ve vaazı dinleyenler onu reddederse o zaman sen kendi nefsine bak. Sen doğru yolda olduğun takdirde sapan kimse sana zarar vermez. Hasan-ı Basri de Allah ona rahmet eylesin bu ayet-i kerimeyi okuduğu zaman şöyle derdi. Bu ayet bazılarını sımsıkı bağlarken bazılarını da olabildiğince rahatlatmaktadır. Suyuti bunu Dürrül Mensur'da rivayet eder. Fakat Ebu Şeyh ve Ab bin Hümeyt'te nispetle rivayet etmiştir. Bütün bu nakledilenlerden çıkan sonuç şudur. Bir kimse iyiliği emretmekten aciz kalırsa veya bir zarar gelmesinden korkarsa ondan bu sorumluluk düşer. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın sözünden kişi söylediği sözün kabul edilmeyeceğini bildiği zaman söylemenin ona vacip olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayete göre İmam Ahmed'in de böyle dediği nakledilmiştir. Evzai de sözünü kabul edecek kimselere iyiliği emret der. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kötülüğü kalbiyle reddedenler için söylediği, bu imanın en zayıf noktasıdır sözü, iyiliği emredip kötülüğe engel olma işinin imanın hasletlerinden olduğuna delalet etmektedir. Bu aynı zamanda imanın hasletlerinden birini yapmaya gücü yeten birinin bunu yerine getirmesinin acizlik gösterip terk etmekten daha faziletli olduğunu gösterir. Bu hususa Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlar hakkındaki şu hadisi de delalet ediyor. Kadınların dinlerindeki eksikliğinin sebebi onların hayızlı oldukları belli günlerce evlerinde namaz kılmadan öylece kalmalarıdır. Namaz kılmadan bir müddet oturmaları kalmalarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle kadınların namaz kılmak ve oruç tutmaktan men edildikleri aybaşı yani hayızlı günlerine işaret ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu durumu dini bakımdan eksiklik olarak ifade etmiştir. Bu da gösteriyor ki bir kimse yapılması vacip olan bir işi yapmaya gücü yeter ve onu yaparsa bu kimse terk eden kişi mazeretli bile olsa acizlik göstererek o işi terk edenden daha faziletlidir. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Sizden kim bir kötülüğü görürse ifadesi, kötülük ile görmeyi birbiriyle alakalandırmıştır. Eğer bir kötülük örtülü olarak yapılsa ve kişi de bunu bilse, İmam Ahmet'ten gelen rivayetlerin çoğunda belirtildiğine göre, bununla ilgilenerek gizli kapalı işleri araştırma yoluna gitmez. İmam Ahmet'ten gelen başka bir rivayete göre de, eğer kişinin gizli olarak kötülük işlediğini tahkik etmiş ise bunu ortaya çıkarması gerekir. Haram olan bir şarkıcının sesini ya da çalgı aletini işitmişse ve bunların da o mekanda olduğunu biliyorsa bunları reddetmesi gerekir. Çünkü bir kötülüğün varlığı tahkik edilmiş ve yeri de bilinmektedir. Bu durum tıpkı onu gözleriyle görmek gibidir. İmam Ahmet buna açık bir şekilde değinir ve eğer yeri bilinmiyorsa o kimseye bir şey gerekmez der. Bir kötülük işlemek üzere bir araya geldikleri bilinen kimseler, bulundukları yeri bir duvar ile çevirmişlerse, bu durum yasaklanmış olan gizli halleri araştırmaya yani tecessüse girdiği için alimler bunu doğru bulmamışlardır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Süfyan-ı Sevri ve daha başka alimler de böyle söylerler. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a birisi falanca kişinin sakalından şarap damlıyordu der. İbn-i Mesud bu kişiye Allah Teala bizlere başkalarının gizli kusurlarını araştırmayı yasaklamıştır cevabını verir. Bunu Ebu Davud, Abdurrezzak, Taberani ve Beyhaki rivayet etmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle de Hucurat Suresinin 12. ayetinde "Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın." buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Berekat. Kadı Ebu Yala El-Ahkam-ı Sultaniye isimli eserinde şöyle diyor. Eğer gizlenmeye çalışılan kötülüğün zina ve adam öldürme gibi bir haramı saklamaya dönük olduğu yolunda güvenilecek haberler gelir ve bu yönde güçlü bir kanaat oluşursa bu durumda çiğnenmiş bir haramın gizli kalmasından sakınmak için tecessüse girişmek ve gizli durumu ortaya çıkarmak caiz olur. Eğer işlenen suçlar bundan aşağı derecede ise bunlar için tecessüste bulunmak ve ortaya çıkarmaya çalışmak caiz olmaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Reddedilmesi vacip olan kötülük, üzerinde kötülük olana dair görüş birliği yani icma edilen kötülüklerdir. Üzerinde ihtilaf bulunan konulara gelince alimlerden bazıları şöyle demişlerdir. Müçtehitlerinden birinin görüşüne dayanarak yapılanı reddetmek vacip değildir. Ancak bu müçtehidin dine taklit edilmeye, din bakımından taklit edilmeye uygun biri olması gerekir. Kadı Ebu Yala, Ahkam-ı Sultaniye isimli eserinde şöyle bir istisnada bulunur. Eğer bir konudaki ihtilaf zayıf ise, üzerinde ittifak edilen görüşe aykırı davranmaktan sakınmak için o zayıf ihtilaf ile amel edilmemelidir. Nakit faizi hakkında bulunan zayıf bir ihtilaf ile amel etmekten sakınılması gerektiği gibi. Çünkü nesiye yani vadeli borç faizinin haramlığı konusunda ittifak vardır ve o zayıf görüşle amel etmekle bu ittifak edilen görüşe aykırı davranılmış olabilir. Yahut da kesin olarak haram olan zina fiiline düşmekten sakınmak için muta nikahını terk etmek gibi. Zira Ebu İshak bin Şaklan'ın muta nikahı açık biçimde zinadır dediği nakledilmiştir. İbn-i Bat da şöyle der. Bir kişinin nikahı eğer geçerliliğe yorumlanabilecek bir durum var ise kadının yani hakimin hükmüyle fesh edilmez. Ancak bir kadı adamın nikahının muta nikahı olduğuna hüküm vermişse yahut bir hanımını bir söz ile 3 talakla boşamış ve kadın başka biriyle evlenmeden kadının tekrar kocasına dönmesine hüküm vermişse bu durumlar söylediğimizin dışındadır. Bu konuda verilen hüküm geçersizdir ve reddedilir. Bunu yapanlara başkalarına ibret olacak biçimde ceza verilir. Bu konuda İmam Ahmet'ten gelen ifadeye göre satranç oynayan kişinin engellenmesi gerekir. Kadı Ebu Yala ise bu hükmün bir iştihada ya da taklide elverişli bir müştehidi taklide dayanmayan kimseler hakkında olduğu şeklinde yorum getirmiştir. Taklit konusunda bu taklit ifadesi konusunda bir açıklama getirmemiz gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Bir ilim ehlinin delilleri naklederek bir hükümde bulunmasıyla o delillere tabi olmak bazı ilim ehli tarafından taklit diye isimlendirilse bile bu taklit değil ittibadır. Taklit bir kimsenin hükmünü herhangi bir delile dayanmadan körü körüne kabul etmektir. İmam Ahmed'in bu ifadesinden sonra Kadı Ebu Yala'nın görüşünü nakletmiştik. Bu da tartışma götüren bir görüştür. Çünkü ondan gelen yazılı ifadeye göre hakkında haramlığında ihtilaf bulunan nebizi için kişiye had cezası uygulanır. Halbuki had uygulamak bir fiili reddetmekten daha derecede bir iştir. Diğer taraftan kendisi de bu kişiyi fasık saymamaktadır. Efendim. Bir saniye abi. Selamünaleyküm. Telefon görüşmesinden sonra inşallah tekrar alalım mikrofonu. Buyur Hüseyin abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hakkınızı helal edin. Evet. Bir telefon geldi de o yüzden ara vermek durumunda kaldık. Hakkınızı helal edin. Evet. Haramlığına delaleti sebebiyle hakkında zayıf bir ihtilaf bulunan bütün kötülükler reddedilir. Bir yoruma dayanarak bunu işleyen kişiler de adalet vasfını kaybetmez. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Yine İmam Ahmet, vacip olduğu konusunda ihtilaf bulunmasına rağmen namaz kılarken rükû ve secdeden kalkışta belini tam doğrultmayan kişilerin bu kötülüklerinin düzeltilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki iyiliği emretmek bazı durumlarda bunu terk edenlere verilecek ceza korkusuyla olur. Bazen haramları işleyenlere karşı Allah'ın gazabından korkulduğu için yapılır. Bazı hallerde müminlere nasihat etmek maksadıyla ve onlara merhamet olsun diye içinde bulundukları durumun onları dünya ve ahirette Allah'ın gazabına maruz bırakmasından korkarak bu halden kurtarmaya yönelik olabilir. Bazen de Allah Teala'nın celali, azameti, yüceliği ve muhabbeti onun asla isyan edilmeksizin hep itaat edilmeye, hiç unutmaksızın sürekli zikredilmeye ve kesinlikle nankörlük edilmeyip daima şükredilmeye layık olduğu düşüncesi kişiyi iyiliği emretmeye sevk eder. Yahut da işlenen haramlar karşısında nefsinden ve malından fidye verme düşüncesi iyiliği emretmeye yöneltir. Nitekim seleften biri şöyle der. İstedim ki bütün insanlar Allah Teala'ya itaat etsinler. İsterlerse benim etlerimi makaslarla doğrasınlar. Abdülmelik bin Ömer bin Abdülaziz babasına yani Ömer bin Abdülaziz'e Allah ona rahmet eylesin şöyle der. İstedim ki Allah yolunda her ikimiz de açlık çekelim. Bu ve bundan önceki makamları düşünen kimseye Allah Teala uğrunda karşılaştığı bütün eza ve cefa kolay gelir. Belki de kendisine eza verenler hakkında dua bile eder. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzlerinden kanların süzülüp akmasına sebep olan, kendisini taşlayan kimseler hakkında Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar buyurduğu gibi. Her halükarda bir kötülüğü düzeltirken ve reddederken yumuşak davranmak ve rıfk ile muamele etmek gerekir. Süfyan-ı Sevri, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. Sadece şu üç haslete sahip olanlar iyiliği emredip kötülüğe engel olabilir. Birincisi, emrederken yumuşak davranacak ve engel olurken de yumuşak olacak. İkincisi, emrederken adil olduğu gibi engel olurken de adil olacak. Ve üçüncüsü, emrettiği şeyi bilecek ve neye engel olduğunu da bilecek. Yani hareketlerini ilim üzere yapacak. İmam Ahmet şöyle der. İnsanlar iyilikle emredilip kötülükten alıkonulma hususunda anlayışlı davranışa ve yumuşak muameleye muhtaçtırlar. Ancak işlediği günahı ilan eden ve açıktan işleyen kişiye böyle yapılmaz. Yine demiştir ki İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın talebeleri hoşlanmadıkları bir iş yapanların yanından geçerlerken sakin olun, sakin olun, Allah size rahmetini versin derlerdi. İmam Ahmet şöyle demiştir. Mümin kişi sükunet ve yumuşaklıkla iyiliği emreder. Eğer karşı taraftan hoşlanmadığı şeyler işitirse hemen öfkelenmez. Yoksa nefsi için karşılık verme yoluna girmiş olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Subhanekallahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke ve estağfuruke ve etûbü ileyk. Allah cümlenizden razı olsun. Soru sormak isteyen kardeşlerimiz varsa sorularını yazabilirler veyahut mikrofonda sorabilirler. Ben şimdi mikrofonu bırakıyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.